En gang hadde jeg en elsker i Berlin, sa ei eldre dame høgt ved nabobordet. Han hadde stemme som en gammel fiolin, og han snakket til meg med den herregud. Det heter visst å falle for en Jeg tok retning himmel, jeg fløg, og jeg fløg høyt. Det var ikke noe fornuft i det vi gjorde. Men bytte du forelskelse med høg og tørr forstand? Ikke jeg, ikke han, ikke jeg, og ikke han. Og vi visste at vi måtte langt av sted, at vi måtte reise dit hvor ingen fant oss. Og vi fant et seil som ville ta oss med. Det fylte seg med mektig fralandsvind. Vi satsa det vi eide for et nu. Det sikre for et sting. Det var ikke noe fornuft i det vi gjorde. Men hvem kan temme dønningen og be dem om å snu? Ikke jeg, ikke du, ikke Ikke du, ikke vi.